20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 sierpnia, jest 15. Małgorzata Maliborska-Frażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Platforma żąda od premiera i prezesa PiSu wyjaśnień w sprawie afery radomskiej. W historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej rozpoczęły się oficjalne obchody 38. rocznicy sierpnia 80. W aptekach są już szczepionki przeciwko grypie, dla seniorów będą o połowę tańsze. Platforma Obywatelska pyta o zamieszanie części radomskich polityków PiSu w korupcję. Powołuje się na medialne doniesienia i domaga się od premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego wyjaśnień na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Sejmu, czyli w przyszłym tygodniu. Wniosek w tej sprawie jest już u marszałka. Według Gazety Wyborczej CBA miało w 2016 roku materiał do postawienia zarzutów korupcyjnych dwóm posłom PiSu z Radomia, ale po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości sprawę wyciszono, a prowadzący ją funkcjonariusz odszedł ze służby. Poseł Mariusz Witczak z PO pyta. Czy Jarosław Kaczyński był w tej sprawie przesłuchany jako świadek? To samo dotyczy Marka Suskiego. Przypomnę, jednego z najważniejszych polityków w rządzie Morawieckiego. Marek Suski, szef struktur PiSu i osoba, która odpowiadała w świetle tych informacji, czy wystawiała w jakimś sensie certyfikat uczciwości czy braku uczciwości dla niektórych polityków PiSu. To jest sytuacja kuriozalna i skandaliczna. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski odpowiada. To są tak bzdurne zarzuty, że na przykład mieliby brać ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwości z Radomia za inwestycję Domu Kultury w Kozienicach, który jest inwestycją miejską i jest tam popierany przez Platformę burmistrz pan Śmietanka. Więc kompletne bzdury. Marek Suski zapowiada, że ci, którzy są pomawiani w Gazecie Wyborczej, pójdą do sądu. Obchody 38. rocznicy sierpnia 80 oraz 30. rocznicy strajków z maja i sierpnia 88 roku trwają w sali BHP Stoczni Gdańskiej. Działacze antykomunistycznej opozycji odznaczono już krzyżami wolności i solidarności. Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, jak wygląda ta uroczystość? W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Uhonorowano 47 opozycjonistów, 5 osób pośmiertnie. Jak mówił prezes IPN, jest to pamiątka wielkiego zwycięstwa. To się zaczęło, przy tej bramie historycznej, wtedy ukwieconej z portretem Matki Boskiej Jana Pawła II i te tysiące ludzi. To są sceny, które przeszły do historii. Musimy o tym pamiętać. Jednym z odznaczonych jest Janusz Walentynowicz, syn Anny. Tak wspominał radość mamy po podpisaniu porozumień sierpniowych. Mama w otoczeniu dziennikarzy naszych i zagranicznych zobaczyła mnie wchodzącego do środka, zaczęła się przedzierać przez ten tłum właśnie rozentuzjazmowany. Rzuciła mi się na szyję z takim radosnym uśmiechem i ze słowami: synku, wygraliśmy. Na Placu Solidarności można obejrzeć wystawę o Annie Walentynowicz. Ekspozycja będzie dostępna do 14 września. Obchody 38. rocznicy sierpnia 80 potrwają do jutra. To był Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję. Dodajmy, że rocznicowe obchody organizuje też część uczestników historycznego strajku w Stoczni Gdańskiej z Lechem Wałęsą na czele. Rozpoczęły się one od mszy w kościele świętej Brygidy. O 16.30 będzie marsz. Z udziałem 300 gości z kraju i zagranicy w podrzeszowskiej Jasionce ruszył Kongres Polonii, tym razem pod nazwą Kongres 60 milionów. To nawiązanie do liczby Polaków na świecie. W centrum wystawienniczo-kongresowym G2A Arena jest Roman Adamski. Podczas uroczystego otwarcia Anna Maria Anders, pełnomocnik rządu do spraw dialogu międzynarodowego, przedstawiła list premiera Morawieckiego, w którym wyraził przekonanie, że kongres przyczyni się do wzmocnienia więzi polonijnej. Od siebie dodała, że musimy dziś pokazywać światu Polskę, która idzie naprzód. Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, powiedział, że polskiemu rządowi zależy nie tylko na relacjach osobistych Polonii z krajem, ale też na kontaktach biznesowych. Zaapelował, by Polacy z zagranicy inwestowali w Polsce. Marszałek podkarpacki Władysław Ortyl stwierdził, że kongresy z udziałem zagranicznych gości przynoszą wymierne efekty dla Podkarpacia i pozwalają na promocję regionu. Za nami już dyskusja poświęcona budowaniu marki Polski na arenie międzynarodowej, podczas której Dariusz Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, uznał, że w promocji naszego kraju ważne jest zarówno ukazywanie tradycyjnych wartości, jak i nowoczesności. Z Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w podrzeszowskiej Jasionce, Roman Adamski, Polskie Radio Rzeszów. Szczyt zachorowań na grypę dopiero między styczniem a marcem, ale eksperci już radzą się zaszczepić. Szczepionki przeciwko grypie są w aptekach. Dla seniorów powyżej 65 roku życia będą o połowę tańsze, bo trafiły na listę leków refundowanych. To duży i mądry krok, ocenia przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy profesor Adam Antczak. To zakładamy ułatwi, poszerzy dostęp do szczepionek. Na polskim rynku dostępne są dwie szczepionki czterowalentne, czyli cztery szczepionki w jednej szczepionce. Dają odporność na cztery różne typy wirusów grypy i to jest niezwykle ważne. Dzięki refundacji za szczepionkę senior zapłaci około 20 zł. Niektóre samorządy organizują programy bezpłatnych szczepień dla osób starszych. To był serwis Trójki. W czwartek w większej części kraju z przewagą chmur popada na zachodzie, zagrzmi w Gdańsku, Opolu, Katowicach i Zakopanem. Na termometrach od 21 stopni w Szczecinie do 28 w Opolu i Katowicach. Noc pochmurna i również deszczowa od 9 stopni w Jeleniej Górze do 16 w Katowicach, a jutro na zachodzie i w centrum zachmurzenie wzrastające do dużego. Miejscami pojawią się przelotne opady i burze. Na pozostałym obszarze słońce na zmianę z chmurami, ale bez deszczu. Przeważnie od 24 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc. Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.com .org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując najnowszy smartfon Nokia 2.1 z ekranem 5,5 cala zapłacisz tylko 499 zł. A kupując wydajne urządzenie bezprzewodowe 3 w jednym Epson zapłacisz tylko 799 zł. I otrzymasz zwrot 150 zł od producenta. Propozycja obowiązuje od 28 sierpnia do 5 września. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! MediaMarkt, precz z nudą! Jak ciachnąć o 50% więcej? Chwytasz szpadę i robisz ciach-ciach. Albo grasz w Multi-Multi. Od 27 sierpnia do 2 września, typując 6 liczb, możesz ciachnąć, znaczy wygrać, o 50% więcej. Multi-Multi. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 15. Magazynek. Dzień dobry, mówimy. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Nasza piosenka dnia na początek. Sam Fender i jego o trudnym tekście utwór Dead Boys. The anniversary is a short life, but they come back around at breakneck speed. Moments been so fast, the centrifugal force could be stuck in the middle. The dead boys. sam Fender mieszka w Newcastle i namówienie go do przyjazdu do Londynu nie jest łatwe, dlatego nasza obiecana rozmowa dla trójki na razie się odkłada w czasie, ale sam jest skłonny przyjechać do nas do studia imienia Agnieszki Osieckiej i zagrać kilka utworów. Bardzo proszę trzymać kciuki. Nasza piosenka dnia, Sam Feder i Dead Boys. Za chwilę w studio wspaniały gość, który nam teraz zaśpiewa. Agazarian z Grzegorzem Dowgiało na płycie Piotra Wyleżowa. To było na początku czerwca, ile pamiętam. Koncert w Trójce nowego wolumenu serii Polish Jazz. Przed chwilą Aga, dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwilą Aga przyznała się do tego, że ma pełną głowę. Tak. Że to jest coś w rodzaju, nie wiem, transu, upojenia, czegoś tam jeszcze. Pewnie trudne do nazwania precyzyjnie jednym słowem, a wszystko dlatego, że cały czas próbujesz. Tak, to jest bardzo dla mnie ważny czas. Zjechali w końcu muzycy, którzy będą nagrywać lada dzień ze mną mój nowy autorski album. Część z nich to wspaniali polscy muzycy, ale mamy też Dawida Doruszka, gitarzystę z Pragi czeskiej, który już mi na wcześniejszych niektórych albumach towarzyszył, i nasz młody narybek, fenomenalny, naprawdę genialny portugalski perkusjonista młodego pokolenia, który mieszka od wielu już lat w Londynie, więc właściwie jest Londyńczykiem, Pedro Segundo, który gra na przeróżnych perkusjonaliach, perkusyjnych instrumentach. Oprócz tego jest też bardzo dobrym perkusistą i on dodaje bardzo wiele kolorytu na moim nowym albumie. Więc rzeczywiście głowa mi pęka od różnych rytmów, rymów, podziałów, riffów, groove'ów. Jest też sekcja dęta na moim nowym albumie, wyśmienita. I zupełnie nowe brzmienie też pod względem właśnie instrumentarium. Nie będzie fortepianu. Ja odeszłam na tym albumie, odchodzę od klasycznego jazzowego tria, z którym wiem, że jestem kojarzona ze względu na moje koncerty i płyty. No będzie strasznie dużo dla mnie nowości muzycznych na tym albumie. To powiedzmy jeszcze dwa słowa o tym, że głowa pęka inaczej, bo jakoś tak szybciutko wybrzmiało słowo autorska, a to jest słowo klucz, prawda? Tak, to prawda. Ja zaczynałam od śpiewania standardów jazzowych, mając 20 lat. Znaczy miałam znacznie mniej, kiedy zaczęłam śpiewać, bo śpiewam od momentu, kiedy zaczęłam mówić. Z tego, co rodzice mi mówili, to już jako trzylatka cały czas coś tam podśpiewywałam sobie. Zawsze lubiłam śpiewać i w związku z tym zdałam do szkoły muzycznej, ale już jako nastolatka sama podjęłam tę decyzję. Ojciec muzyk nie wysłał mnie do podstawówki muzycznej, więc kształcona muzycznie jestem od nastoletności i tak naprawdę miałam zawsze takie poczucie, że to śpiewanie moje to jest jakaś taka droga. Ponieważ nie mogłam zostać instrumentalistką, bo nie byłam kształcona, to wybrałam sobie taką drogę wokalną. Ale straciłam wątek, wiesz, to chyba jednak mi pęka ta głowa. Autorska. Tak, to słowo klucz, rozwinięcie. No właśnie, słowa klucz. Rozwinięcie ze słowa klucz. Napisałam większość tekstu, właściwie 80% płyty to moje własne teksty pisane w języku angielskim. I kilka moich w pełni napisanych przeze mnie piosenek, co dla mnie jest przełomem. Napisałam sporo, kilka piosenek zupełnie samodzielnie przy pomocy Michała Tokaja i piosenki napisane przez szanowanych przeze mnie muzyków. Stąd no, słowo autorska, czyli coverów tam są trzy na krzyż, a większość to nasza tworzona przez nas muzyka. To pewnie wszystko jest teraz trochę nowe, bo sam proces pisania piosenek to już dla ciebie coś, czego wcześniej aż tak bardzo nie doświadczałaś, ale rozumiem, że teraz to trzeba jeszcze przełożyć w studio na to wyobrażenie, które masz gdzieś w głowie, jak to powinno zabrzmieć, prawda? To jest... Tak. I to, co ciekawe, jak my pracowaliśmy. Ja pisałam teksty, wymyślałam melodie, wysyłałam te teksty z melodiami Michałowi Tokajowi, który aranżuje utwory. Później on, ponieważ on ma taką zdolność, że gra na wszystkich instrumentach w tych programach takich komputerowych, to nagrywał wszystkie partie. Tam nawet się pojawi tuba, ale to jest niespodzianka, może o tym nie będę opowiadać. Będzie dużo ciekawych instrumentów na tym albumie. On to wszystko zgrywał, tworzył takie dema. I te dema już z solówką, na przykład basówki, którą sam nagrał, mi wysyłał. Ale to jednak wszystko było plastikowe. Ja mogłam sobie tam wyobrazić, jak wszystko brzmi. Dopiero jak ten tydzień się zaczął i muzycy zjechali z różnych stron, to po raz pierwszy usłyszałam żywych muzyków grających na swoich instrumentach. I to był moment, to jest zawsze taki piękny, przełomowy moment, że odchodzi ta sztuczność, ten plastik, i wchodzi czynnik ludzki, czyli umiejętności, dusza i przekaz każdego z muzyków, bo Aga Zarian to jestem ja, ale ja dopraszająca czy grająca z danymi muzykami i tworząca pewne brzmienie i pewien skład. I naprawdę każdy z tych wspaniałych muzyków jest jedynym w swoim rodzaju dodającym jakiś klocek do tego albumu. No ale tak jak ci powiedziałam, to brzmienie będzie zaskakujące, bo to nie będzie akustyczne trio jazzowe. Tam będzie troszeczkę takich odlotowych brzmień z czasów, w których się urodziłam, czyli z lat 70. na przykład. Takich na przykład instrumentów jak Wurlitzer, czy Hammond, czy Fender Rhodes, i to wszystko będą prawdziwe te instrumenty z epoki, na których będzie Michał grał. Więc mam nadzieję, że dzięki tej płycie też dotrę do kolejnych słuchaczy, którzy niekoniecznie na co dzień słuchają jedynie jazzu, ale też innych gatunków. Czyli z tubą to na razie pogłoska albo nadinterpretacja, tak. O tym zapominamy. Tak. Natomiast z twojej opowieści wynikałoby też, że chyba i potwierdza to coś, na co zdecydowałaś się dokładnie jutro, na co zapraszamy, mimo że nie mamy zaproszeń, ale obiecujemy, że retransmisja w okolicach wydania płyty tego koncertu będzie w Trójce, czyli próba otwarta. To świadczy o tym, że to wszystko jest proces, nie zamknięty, prawda? Tylko coś, co będzie się działo także w czasie koncertów, o których za chwilę powiemy. Tak, jak najbardziej. Po tygodniu prób, ta otwarta próba, koncert z publicznością i już następnego dnia rano, jak tylko tam się troszeczkę wyśpimy, zjemy śniadanie, wypijemy mocną kawę, to jedziemy do studia i kilka dni spędzamy w studiu. Będziemy nagrywać te wszystkie utwory. Po raz pierwszy zdecydowałam się, wiem, że niektórzy muzycy i wokaliści coś takiego sobie organizują, taką otwartą próbę, czyli będziemy jeszcze grać z nut, ja jeszcze będę zerkać do tekstów i będziemy mogli przed publicznością ten proces jeszcze raz próbowania odtworzyć. Bardzo ważny, myślę, bo ja myślę, że po tym koncercie znowu wejdziemy na jakiś kolejny poziom, ponieważ usłyszą nas inni, a naprawdę to nie jest to, że jestem jakaś, nawiedzona, ale naprawdę jest coś takiego jak wymiana energii między publicznością i muzykami. Ja to znam z dwóch stron, jako osoba, która jest na scenie i też jako osoba, która chodzi na koncerty słuchać innych artystów. I ta wymiana energetyczna jest bardzo ważna, bo muzykę się zupełnie inaczej tworzy przed ludźmi, a zupełnie inaczej w studiu, zupełnie inaczej na próbach. To są różne kosmosy. A jeszcze inaczej na otwartej próbie, która ciąga trochę ciężaru gatunkowego, bo przecież na dobrą sprawę można nawet coś powtórzyć, prawda? Jak najbardziej i może też się coś takiego zdarzyć, więc strasznie się cieszę, że będziemy jutro w studiu koncertowym Witolda Lutosławskiego mogli ten proces przed publicznością obnażyć się, no bo to jest rodzaj obnażenia się. Mogą tam być kiksy jakieś. Szczęśliwcy posłuchają tego już jutro na żywo. My obiecujemy i prosimy o cierpliwość w okolicach płyty, czyli za kilkanaście tygodni, tak powiedzmy, prawda? Retransmisja tego koncertu w Trójce. Tak, zapraszam też na trasę koncertową, która już jest dopinana na ostatni guzik. Zaczynamy 14 listopada w Krakowie, w Kongresowym Centrum, a kończymy 2 grudnia w Chorzowie w Teatrze Rozrywki. To są 3 tygodnie trasy po Polsce. Proszę zaglądać niedługo na moją stronę, na mój fanpage, czy na stronę Trójki. Pojawią się tam wszystkie miasta. Będziemy tysiące kilometrów zmierzać do Państwa z nadzieją, że się spotkamy i że posłuchacie nas, a my weźmiemy od Was dobrą energię, bo ja muszę powiedzieć, że ja naprawdę uwielbiam ludzi, którzy przychodzą na nasze koncerty, bo oni mają swoje kosmosy, mają swoje sprawy, swoje cudowne różne życia, a gdzieś tam te nasze światy się w pewnym momencie spotykają i to jest strasznie fajne w słuchaczach muzyki jazzowej i okolic. Nie ma jakiejś takiej tam histerii tych fanów takich i jakichś biegających dziewczynek z karteczkami, tylko po prostu to są zawsze bardzo miłe spotkania, więc cieszę się na tę trasę, mam nadzieję, że poznam też nowych słuchaczy. O tym, co jej się kłębi w głowie, a kłębi się bardzo dużo, opowiadała Aga Zarian. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. You better stop the things you do. I ain't lying. no better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. I put a spell on you. 'Cause you're Agazarian, jutro otwarta próba w studiu imienia Lutosławskiego, retransmisja w Trójce w okolicach płyty, czyli na przełomie października i listopada. 6 lat przyszło nam czekać na nowy album grupy Spiritualized. I'm Your Man. Tak brzmi nowy album grupy Spiritualized. Za kilka tygodni, bodajże 27 września, to jest dokładnie, przypada oficjalna 50. rocznica powstania grupy Led Zeppelin. Z tego powodu będziemy zapraszać Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ale wcześniej, bo będzie to już 6 dnia września, o 19.30 będzie okazja obejrzeć wystawę, która zawiśnie w naszym trójkowym ogródku na ogrodzeniu wokół radia. Będzie można kupić dzień przed premierą, 24 godziny przed premierą, wydawnictwo, które ukazuje się 7 września, czyli słynną koncertową płytę grupy Led Zeppelin, wydaną także w wersji filmowej. Każdy z Państwa dostanie w prezencie upominek, a o 21.00 zaprosimy do studia Osieckiej, żeby na bardzo pięknym sprzęcie posłuchać tej płyty w całości. Pół wieku Led Zeppelin. TSRTS, czyli The Song Remains the Same. Nowa wersja poprawiona przez samego mistrza Jimmy'ego Page'a ukazuje się 7 września. Dzień wcześniej słuchamy tej płyty w Osieckiej. Od 19.30 zapraszamy tych, którzy zdobędą wejściówkę. Teraz jest właśnie ku temu okazja. Bartosz Gil udostępnia swój e-mail bartosz.gil@polskieradio.pl. Bardzo prosimy pisać tylko w tej sprawie. Zaproszeń na 6 dzień września do Osieckiej na 19.30. Wcześniej, że tak powiem, atrakcje dodatkowe. Słuchanie dopiero dopiero od godziny 21. Teraz nasza płyta tygodnia i wszystkie numery z tym związane, tak jak zwykle. Dzień, a może chcesz dać żyć cały dzień? Zjedźmy tu razem po tęczy na jej drugi brzeg. Piach, poczuj na dnie, skocz na jedną z fal. Bądźmy tu razem, kochane, ostatni dźwięk. Przemierzam tak kolejny dzień i wiem, że zbliżam się i myślę o tym, bo ciągle mam nadzieję, że jeszcze nie dzisiaj. Hej, spotkajmy się, tak brakuje mi twych oczu, zanim muzyka umilknie, zanim zgaśnie dzień. Hej, a może by tańczyć aż po zmierz? Zjedźmy tu razem po tęczy na jej drugi brzeg. Przemierzam tak kolejny dzień i wiem, że zbliżam się i myślę o tym, bo ciągle mam nadzieję, że jeszcze nie dzisiaj. Hej, a może chcesz tańczyć cały dzień? Zjedźmy tu razem po tęczy na jej drugi brzeg. Piach, poczuj na dnie, skocz na jedną z fal. Bądźmy tu razem, kochane, po ostatni dźwięk. Przemierzam tak kolejny dzień i wiem, że zbliżam się i myślę o tym, bo ciągle mam nadzieję, że jeszcze nie dzisiaj. Bo ciągle mam nadzieję, że jeszcze nie dzisiaj. Przemierzam tak kolejny dzień i wiem, że zbliżam się i myślę o tym, bo ciągle mam nadzieję, że jeszcze nie dzisiaj. 19 minut z sekundami brakuje do 16. Nasza płyta tygodnia The Hand Luggage Studio. Barcie drogi, siedzi naprzeciw mnie, Bart Sosnowski. Twoją płytę otrzymują dziś pani Magdalena Zobornik i pan Rafał Skwidzyna. Może złożysz swój podpis na tych dwóch egzemplarzach. Będą wyróżnieni pewnie. No, z dziką przyjemnością, o ile tylko zgodzą się, żebym na bas grał coś tam. Zgodzą się, już się zgodzili. Już się zgodzili. Widzę to po tym, jak zgłosili się do naszego konkursu. Kiedy to było, kiedy ty pierwszy raz podesłałeś nam swoje nagrania? Bo próbowaliśmy to ustalić. 3 lata temu? 2 lata temu? O, chyba więcej. Więcej nawet, prawda? Pierwsza taka piosenka Strong kiedyś była. I wysłałem do pana i pan zechciał to puścić u siebie w audycji. I tak, wydaje mi się, że to chyba było 8 albo 9 lat aż temu. Aż tyle. Popatrzcie, jak czas leci. To czemu tak długo przyszło czekać na dalszy ciąg? Ja myślę, że to jest kwestia odnalezienia jakiejś takiej drogi, która mi by się spodobała. No i chyba dopiero teraz przy ten moment. Ale były po drodze tak zwane metody prób i błędów? Były metody prób i błędów i w pewnym sensie to, czego posłuchać możemy dzisiaj, to jest jakiś taki wynik moich poszukiwań, zarówno od strony kompozycyjnej, jak i wykonawczej. Ale tak, zdecydowanie trochę tego było, aczkolwiek zawsze pojawiały się jakieś przeszkody. Albo merytoryczne, albo pozamerytoryczne. Albo pozamerytoryczne. Tak. Rozumiem, że wierzysz w dalszym ciągu w to, że żeby się pokazać tak naprawdę po całości, trzeba stworzyć coś, co w sposób bardzo niemodny nazywa się albumem, czyli nie trzy piosenki, które można ściągnąć, tylko ma to być płyta. Wydaje mi się, że tak, bo trzy piosenki to jest dosyć mało, w mojej opinii, żeby przekazać. Oczywiście można napisać singla, można stworzyć kilka singli, ale cała płyta daje pewien kompletny obraz, no, można by rzec górnolotnie, artystyczny i przekaz tego, co dana osoba chce pokazać. A ty się nad tą płytą ewidentnie napracowałeś, bo nawet bardzo dopieszczone jest wydanie. Ja domyślam się, że bo nigdy nie przeżyłem tego uniesienia, pokazania światu swojej pierwszej płyty i pewnie już nie przeżyję. Wszystko na to wskazuje. Ale ta płyta jest rzeczywiście dopieszczona i ty jesteś taką Zosią Samosią trochę. Oczywiście nie pracujesz w ciszy i zaciszu pokoju, bo wiem, że masz fantastyczną partnerkę w tym wszystkim. Natomiast jesteś Zosią Samosią, która nie bardzo chciała dać się wrzucić w jakiekolwiek machiny show biznesu, tylko postanowiłeś sobie to wystrugać niemalże osobiście. No właściwie całość płyty nagrałem zupełnie sam, samemu się rejestrując, samemu wykonując wszystko, ale wydaje mi się, że to jest, to starałem się, żeby pod każdym względem ta płyta to było takie moje oświadczenie, pokazanie wszystkim, jaki ja jestem i albo się to komuś spodoba, albo zupełnie to odrzuci, ale ja sobie w pewnym sensie no, nie mogę zarzucić tam zbyt wiele, no, po prostu jestem z tego dumny. Dla wszystkich, którzy tą płytę otrzymają od nas jako płytę tygodnia, a także dla tych, którzy chcieliby ją po prostu sobie kupić, mówię od razu, że bardzo dużo się dzieje w samym opakowaniu i nie chodzi tutaj o tak zwane błyskotki, tylko chodzi o to, że ta płyta to jest rzeczywiście, tak jak powiedział przed chwilą Bart, takie trochę tupnięcie nogą i taki statement, mówiący wiele też o człowieku, który tę płytę stworzył. Jest tutaj też utwór przedostatni, który jest wskazówką dla ciekawskich. Skąd się wziąłeś trochę, prawda? Mówimy o numerze? Run on, tak. No to jest, tak, rzeczywiście, można by wywnioskować bardzo. Rozwiń myśl dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, o czym mówimy. No to jest taki utwór, amerykański utwór tradycyjny. Właściwie nie do końca wiadomo, kto go napisał, ale tam jest źródło moich wszelkich inspiracji. No i właściwie od tego rodzaju muzyki można by wyjść to, co ja tam gdzieś tam w głowie przeżywam non-stop. A powiedz, jak planujesz pokazać to światu w wersji koncertowej, bezpośredniej? Pierwszy koncert, no jeżeli mogę skorzystać, to chciałem zaprosić na pierwszy premierowy koncert, który odbędzie się w Warszawie 20 września w klubie Bardzo Bardzo i tam pojawią się goście. Aczkolwiek tutaj cały pomysł na zaprezentowanie tego w formie koncertowej to jest pomysł taki, że podobnie tak jak ja tutaj robię to wszystko od strony wydawniczej i merytorycznej, i muzycznej, to podobnie chcę zrobić na koncercie. To znaczy w pewnym sensie wyjść samemu na scenie i przygotować się na lecące pomidory. W sensie być gotowym na wszystko. I albo jeżeli się komuś to spodoba, to super. Natomiast jeśli nie, to na tej scenie jestem ja sam z gitarą i instrumentami perkusyjnymi i harmonizerem do wokali i takie to będzie dosyć... To było kolejne mocne stwierdzenie Barta Sosnowskiego, autora naszej tego tygodniowej najważniejszej płyty. To szuranie w czasie naszej rozmowy to był mój ołówek, którym zapisywałem. 20 września, klub Bardzo Bardzo, Bart Sosnowski na scenie. Weźcie koniecznie pomidory, bo do tego namawiał. Mogą się przydać. My zapraszamy w wersji koncertowej do nas. Może na razie w tym mniejszym wymiarze na kilka piosenek, pewnie w studio Osieckiej. Będziemy w tej sprawie w kontakcie. O kurde. The Hand Luggage Studio, płyta tygodnia i Bart Sosnowski wyjątkowo raz jeszcze. winds have changed, my seal, my fire burns. The roads I took and time it slowly enters. We have lost it all, look what's become. My child is strong and starts already dark. Where do we go? Where do we go? So where do we go? Sosnowski, nasza płyta tygodnia wyjątkowo w podwójnej formie. Mówiliśmy o tym, że 6 września zapraszamy do studia Osieckiej. W tej sprawie bartosz.gil.polskieradio.pl wciąż aktualny. Zapraszamy na odsłuch The Song Remains the Same, poprawionej wersji klasyka Led Zeppelin z okazji 50-lecia zespołu. Ale teraz wyprzedzająco powiemy, że podobną imprezę zrobimy z okazji wydania na nowo w ogromnie poszerzonej wersji, bo to 4 płyty kompaktowe, 2 płyty typu Blu-ray i jeszcze do tego książka klasyka Johna Lennona Imagine. Płyta okazuje się 5 października. W okolicach tej daty zrobimy też w Osieckiej z tej okazji wielką fetę. To pierwsze nagranie, które sygnalizuje to wydawnictwo. Okej. Okay. Sharing more.